Czyli wątki ogródka trójkowego wracają. Jakiś Dzięcioł gdzieś tam się pojawił też na tej płycie chyba. Oleś Brades, czyli Marcin Oleś kontrabas, Bartłomiej Oleś perkusja i Antoni Gralak na trąbce. Taką płytę panowie wymyślili 4 lata temu. Słuchaliśmy utworów Macoki, a może Macochi nawet, bo to oparte na tradycyjnym utworze Nahuatl. No, na wschód się wybraliśmy. A potem Hotel Marmar, kompozycja Bartłomieja Olesia, perkusisty i Hindu, kompozycja trębacza Antoniego Gralaka. Taka ta właśnie płyta. I taki to mamy dzisiaj letni remanent trochę. W tych albumach, które wcześniej prawie co tydzień, a potem jakoś tak rzadziej, bo coraz to nowsze i tak człowiek zapomina o płytach tych nam towarzyszących przez całe tygodnie. 2017 rok tym razem. I to też jedno z moich takich wyjątkowych wspomnień ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Owszem, pracujemy nad koncertami. Proszę się w najbliższych dniach, mam nadzieję już dniach, spodziewać konkretnych zapowiedzi koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może jeszcze w lipcu, kto wie, może jeszcze w lipcu nam coś się zdarzy. Pracujemy nad tym i wkrótce, mam nadzieję, będziemy mogli się z Państwem podzielić dobrymi informacjami na ten temat. 2017 rok. Adam Bałdych, Helge Lien Trio. Płyta Brothers. Thank you. Thank you. Love, One i tytułowy utwór Brothers. To 2017 rok. Act Music i współpraca Adama Bałdycha z triem Helge Liena i także Tore Brunborg na saksofonie. Zatem przypomnijmy, Adam Bałdych, skrzypce i także skrzypce renesansowe, trochę inaczej brzmiące, Helge Lien na fortepianie, Frode Berg na kontrabasie, Per Odvar Johansen na perkusji i Tore Brunborg na saksofonie. To muzyka w większości autorska Adama Bałdycha, tak było w przypadku tych trzech utworów Love, One i Brothers. No i stosujemy nasz płytozmian dzisiejszy, czyli coś starszego, coś nowego. Ambrose Akinmusire i jego najnowszy album teraz w trójce. Thank you. Ambrose Akinmucire. Jego nowa płyta nosi tytuł On the Tender Spot of Every Calloused Moment. I jeśli chodzi o utwory i ich tytuły, to mamy dwa takie typy. Jeden są bardzo krótkie, takie jak Yes, ale też są takie jak Mr. Roscoe, Consider the Simultaneous, albo An Interlude that Get More Intense, albo Reset, Quiet Victories and Celebrated Defeats, albo Moon, The Return Amplifies the Unity. Uff. Ambrose Akinmucire i jego ważna nowa płyta dziś w audycji Mało Obiektywnie. No i kolejny album przed nami. Tym razem on jest tak pośrodku. Ani z tych płyt starszych dużo, dawno niesłyszanych, ani też z tych najnowszych. Bo to najnowszy album Avishaya Cohena i jego zespołu Big Vicious. Płyta, która towarzyszy nam już z tych czasów, kiedy audycja Mało Obiektywnie docierała do Państwa w reżimie domowo-sanitarnym, czyli gdzieś tam z połowy marca chyba, albo końcówki marca. Avishaya Cohen, Uzi Ramirez, Jonathan Albalak, Aviv Cohen i Zif Ravitz to skład zespołu Big Vicious. No i przed nami muzyka z tego albumu właśnie teraz, w programie Trzecim Polskiego Radia. Thank you. Przed nami ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziś to znów będzie godzina urodzinowa. Co prawda świętowaliśmy już urodziny Mariusza Bogdanowicza w poniedziałek, czyli dokładnie w dniu, kiedy nasz jubilat kończył 60 lat. Ale to jest tyle pięknej muzyki napisanej przez Mariusza, zagranej przez Mariusza, bo i takie też kompozycje znajdą się w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Jest tyle tej pięknej muzyki, że postanowiłem wrócić jeszcze do tych poniedziałkowych urodzin Mariusza Bogdanowicza. Kontrabasisty, kompozytora, aranżera, wykładowcy także, nauczyciela, tego człowieka, który pokazuje młodym, jak warto to robić, jak warto iść swoją drogą, szukać tej własnej drogi. No i także